Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 listopada, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie zabił dwie nastolatki na przejściu dla pieszych. Dziś ma usłyszeć zarzuty. Za chwilę wrócimy do wypadku w Mikołowie. Powiemy też o zamachu w Nigerii, w którym zginęło 50 osób. Dziś ma usłyszeć zarzuty mężczyzna, który wczoraj doprowadził do wypadku w Mikołowie. Do tragicznego zdarzenia doszło na oznakowanym przejściu dla pieszych. Kierowca samochodu osobowego wjechał w trójkę osób. Zginęły dwie dziewczynki w wieku 12 i 14 lat. Jedna z nich zmarła na miejscu, druga w karetce. Trzecia z poszkodowanych osób to mężczyzna, który walczy o życie w szpitalu. 11 lat temu w kopalni Halemba w wyniku wybuchu metanu i pyłu węglowego zginęło 23 górników. Była to jedna z największych tragedii w powojennej historii górnictwa. Mężczyźni pracujący 1030 metrów pod ziemią przy likwidacji ściany wydobywczej nie mieli żadnych szans na ratunek. Ich rodziny podkreślają, że mimo upływu lat z taką stratą nie da się pogodzić. Oskarżają dyrektorów kopalni o tę tragedię. Oni po prostu zabrali nam mężów i ojców. Są wspomnienia, czy po prostu urodziny męża. Święta Bożego Narodzenia, święta wielkanocne. To nie minie, to będzie non-stop, do końca będzie powracać. Jak ustaliły po tragedii, gliwicka prokuratura i Wyższy Urząd Górniczy, do katastrofy doszło z powodu zaniechania profilaktyki przeciw zagrożeniom naturalnym. Na ławie oskarżonych zasiadło 17 mężczyzn, większość oskarżonych została skazana, a wyroki są prawomocne. Proces trzech najważniejszych podsądnych wciąż się toczy. Sąd ponownie bada sprawy byłego szefa służby wentylacji Marka Z, byłego dyrektora kopalni Kazimierza D oraz byłego dyrektora technicznego Jana J. Co najmniej 50 osób zginęło, a wiele zostało rannych w wyniku samobójczego zamachu na meczet w mieście Mówi w północno-wschodniej Nigerii. Rzecznik miejscowej policji poinformował, że zamach przeprowadził 17-latek, który miał na sobie ładunek wybuchowy. O przeprowadzenie ataku podejrzewana jest islamistyczna organizacja Boko Haram, która dąży do wprowadzenia na terenie kraju szariatu. I wracamy do kraju. Na terenie województwa lubelskiego trwa akcja poszukiwania padłych dzików w lasach. Zwierzęta są nościelami ASF i mogą przenosić chorobę na trzodę chlewną. Tomasz Spicen. Martwy dzik to bomba z opóźnionym zapłonem, bo wirus ASF może przetrwać w szpiku zwierzęcia nawet rok, mówi wojewódzki lekarz weterynarii Paweł Piotrowski. Kontrola nad populacją dzików jest ciężka. Są te odstrzały sanitarne i te zwykłe odstrzały planowe Związku Łowieckiego, ale dziki przemieszczają się często w okresie zimowym, nawet pomimo, że nie są kanibalami, ale są padlinożercami, mogą nawet żerować na jakichś szczątkach dzików innych, co w efekcie powoduje do przeniesienia wirusa na kolejne dziki. Niestety obszar, na którym stwierdzono zarażone ASF dziki, rozszerza się. Znajdujemy co jakiś czas dziki w tych takich okolicach coraz bardziej oddalonych od tych pierwotnych przypadków. Wczoraj znaleziono w okolicy Międzyrzeca, w bagnach 15 padłych dzików. To jest miejsce, w którym było ostatnio wygaszone ognisko u trzody chlewnej. W województwie lubelskim potwierdzono kilkadziesiąt ognisk afrykańskiego pomoru świń, najwięcej w powiecie bialskim. Od półtora miesiąca nie stwierdzono jednak żadnego nowego ogniska choroby. Tomasz Spicen, Polskie Radio Lublin. W całym kraju w październiku liczba ognisk afrykańskiego pomoru świń wzrosła jednak do ponad 100. Rolnicy i opozycja oskarżają ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela o to, że niewiele robi, by ASF przestało się rozprzestrzeniać. Kamila Gasiuk-Pichowicz oraz Paweł Pudłowski zrezygnowali z kandydowania na szefa Nowoczesnej i poinformowali, że poparli kandydaturę Katarzyny Lubnauer. Oceniają, że jest ona najlepszą osobą do wzięcia odpowiedzialności za partię. Konwencja Krajowa Nowoczesnej, podczas której delegaci wybiorą przewodniczącego i zarząd partii, także Krajową Radę, odbędzie się w ten weekend w Warszawie. O fotel lidera partii po rezygnacji Gasiuk-Pichowicz i Pudłowskiego będą się ubiegać obecny szef Nowoczesnej Ryszard Petru, szefowa klubu Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer oraz przewodniczący Nowoczesnej w Szczecinie poseł Piotr Misiło. I na koniec Międzynarodowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Nie wystarczy odrobina uśmiechu i uprzejmości dla drugiego człowieka, by zmieniać innych ludzi na lepsze, przekonuje psycholog Agnieszka Balicka. Radzi jednak rozpocząć od siebie. Co ty możesz zrobić, żeby takie małe światełko, małe słoneczko, uśmiech wnieść tego dnia w świat? Nie da się nauczyć jeździć na rowerze, nie jeżdżąc na rowerze. Nie da się nauczyć uśmiechać i być życzliwym, nie zaczynając tego. Można milion książek przeczytać, ale książka niewdrożona to tak jakby nieprzeczytana. Tak jak możemy podać dalej kopniaka, tak samo możemy podać uśmiech. Międzynarodowy Dzień Życzliwości i Pozdrowienia obchodzony jest w ponad 180 krajach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sporo chmur, ale będą też przejaśnienia na wschodzie i wschodnim Pomorzu, także rozpogodzenia. Miejscami, przede wszystkim na Śląsku i w Małopolsce, może padać deszcz i deszcze ze śniegiem. W rejonach podgórskich deszcze ze śniegiem i śnieg, a wysoko w górach tylko śnieg. Na termometrach od 2 stopni na wschodzie do 5 na zachodzie i wybrzeżu, tylko w dolinach karpackich najwyżej 3.

patrzysz teraz, czy nie? Tu najgorszy kąt, bliski jest jak dom. Nawet koszmar codziennych chwil. Nie czeka jej Barbara Wrońska, a w studiu Paweł Drozd i pytania i odpowiedzi. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A w studiu razem z nami mecenas Aleksandra Piotrowska z Fundacji Wiedza to Bezpieczeństwo. Przypomnę, rozmawiamy o zmianach dotyczących ochrony danych osobowych, które wejdą w życie dokładnie 25 maja przyszłego roku. Zmiany będą dosyć radykalne, tak bym to powiedział, a Państwa reakcja wskazuje na to, że nie wszyscy jeszcze wiedzą, jak te zmiany będą wyglądały i z czym się będą wiązały. Pytanie od słuchaczki. Prowadzę mały sklepik internetowy, który przynosi małe dochody. Jest formą dorobienia do pensji. Czy są jakieś wytyczne, jeżeli chodzi o te zmiany danych, jeżeli chodzi o wykorzystanie danych osobowych, jeżeli chodzi o wysokość obrotów danej firmy? Czy można gdzieś znaleźć informacje dotyczące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, właśnie dotyczącego tej zmiany, czy pozostaje analiza 200 stron, które liczy sobie to rozporządzenie właśnie? Niestety jest tak, że niezależnie od tego, czy prowadzimy malutki sklepik internetowy, malutkie przedsiębiorstwo, nawet czy ogromne przedsiębiorstwo, również, to musimy uczynić zadość nowym przepisom, tak? Tak naprawdę jedyna ulga, jaka jest, dotyczy prowadzenia rejestru czynności przetwarzania, bowiem z tego obowiązku, no co do zasady, będą zwolnieni właśnie tego typu mali przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 250 osób. Poza tym rozporządzenie w ogóle nie odnosi się do kwestii obrotów, dochodów, nie uzależnia od tego konieczności wprowadzenia odpowiednich zmian. Czyli w skrócie mówiąc, prowadzę sklep, który sprzedaje skarpetki, również to mnie dotyczy. Oczywiście, również mnie to dotyczy. No niemniej jednak chciałabym może tutaj w tym miejscu dodać, troszkę dla uspokojenia nastrojów, że no oczywiście jeśli jesteśmy małym sklepikiem internetowym, no to ta skala jakby zmian też będzie odpowiednio mniejsza. To znaczy wszystkie te zasady muszą być spełnione, wszystkie obowiązki muszą być spełnione, no ale z uwagi na to, że jesteśmy malutkim przedsiębiorstwem, to będzie to przede wszystkim łatwiejsze do przeprowadzenia, tak? No niemniej jednak analiza 200 stron nadal pozostaje, no i z tym nic nie możemy zrobić. Jakichś takich mniejszych analiz, jakichś pomocnych, żeby ktoś mógł zrozumieć, nie poświęcając wielu godzin na to, żeby te 200 stron przeczytać? No oczywiście, możemy chodzić na szkolenia, tak, gdzie zostanie nam to wyłożone w sposób przyjazny, łatwy do zrozumienia. Możemy zasięgać informacji ze źródeł pisanych, które także w jaśniejszy, łatwiejszy, przystępniejszy sposób podają informacje o koniecznych obowiązkach. No niemniej jednak nie zapominajmy o tym, że tym dokumentem, który nas wiąże bezpośrednio, no jest to rozporządzenie, tak? Więc no warto je przejrzeć na pewno. Mówiliśmy o tym, że w przypadku kradzieży danych osobowych z danej firmy, z bazy danych danej firmy, czy w przypadku wycieku takich danych, przedsiębiorca ma 72 godziny na poinformowanie o tym zdarzeniu. I słuchaczka pyta, co w momencie, kiedy przedsiębiorca nie wie, że jego dane wyciekły? To tutaj może sprostuję, bo tego pewnie w mojej wypowiedzi wcześniej zabrakło. 72 godziny od momentu powzięcia informacji o tymże zdarzeniu. Czyli tak? Wtedy, kiedy się dowiemy, od tego momentu czas od się zaczyna. Od tego momentu czas nam biegnie. A wcześniej, jeżeli nie wiemy, to wszystko jest w porządku. No, jeśli nie wiemy, to znaczy, że mamy jakąś lukę w systemie, tak? Powinniśmy tak zorganizować nasz system bezpieczeństwa, żeby wiedzieć o incydentach, jeśli się u nas zdarzą. To jest między innymi jeden z obowiązków wynikających z RODO. To znaczy, jeśli był u mnie incydent, a ja o nim nie wiedziałam, no to znaczy, że gdzieś doszło do jakiegoś uchybienia. To znaczy, że ten system nie działa poprawnie i należy wprowadzić jakieś zmiany. Między innymi to ma także ocenić przeprowadzona przez nas analiza ryzyka. 22,7 trójek, paweł.drost@polskieradio.pl. Można zadawać pytania do naszego eksperta. Odpowiedzi za 20 parę minut. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Ben is an alien with extra ability. Pushed time to next century. Somewhere his craft lost control. Guess where he stopped for petrol. Wishing Americano. Happy. Wishing Americana free. Ben's an alien passing by, wishing everyone be back home in Jupiter. Things getting harder, wishing everyone. Joke about shooting stars and spoke like a true bard. Sit and play with songs. Music is not marked as fierce toy, tear joys. Wishing Americana. Wishing everyone. Ile razy Katarzyna pojawia się w studiu, to ja mam wrażenie, że już taki zapach pyszności się niesie za nią i państwo też to pewnie czują przez głośniki. Katarzyna Pruchnicka jest już. Dzień dobry. Dzień dobry. A nóż widelec. No dzisiaj będzie smacznie, ale będzie przede wszystkim zdrowo. Dziś będzie o zdrowiu na talerzu. I zacznę od razu, bez zbędnych wstępów. Beata Sokołowska, propagatorka zdrowego jedzenia, autorka wielu niezwykle ciekawych książek o między innymi alkalicznym odżywianiu, ma taki sposób na zdrowie na talerzu. Nasze talerze w 2/3 do 3/4 wypełnijmy warzywami. Niech to będą warzywa gotowane, brokuł, pieczone, kalafior, fasolka i tak dalej. I warzywa w postaci surowej, z zieleniny załóżmy, z różnego rodzaju sałat, z roszponki, z rukoli. A pozostałą część talerza wypełnijmy pozostałymi pokarmami, czyli na przykład białkiem zwierzęcym. Uzupełnijmy o zboża. Taka najprostsza zasada. Wtedy na pewno posiłek będzie miał działanie zasadotwórcze, na pewno będzie bardzo zdrowy, na pewno pewno zabezpieczy nas przed niedoborami. Im więcej jest tych porcji warzyw, tym my jesteśmy bardziej zabezpieczeni przed chorobami. Każdy posiłek główny komponując w 2/3 talerz wypełniając warzywami, to będzie właśnie 10 porcji warzyw dziennie. Bo co to jest porcja? No porcja to jest na przykład łyżka kapusty kiszonej albo jedno średnie jabłko lub nieduża filiżanka owoców drobnych. No to jest porcja. I niby to wszystko wiemy, że warzywa powinniśmy jeść, ale myślę, że ta prosta zasada, 2/3, może nam to wszystko uregulować i pomóc, żeby pamiętać. A Beata Sokołowska wspomniała przed chwilą o łyżce kapusty kiszonej. No a jak już jesteśmy przy kapuście kiszonej, to teraz jest ona dla nas zbawienna i to też pewnie Państwo wiedzą. I na talerzu jest ona dla nas niezbędna. Proszę o niej pamiętać. I teraz uwaga, najlepsza kapusta kiszona, niestety, jest taka ukiszona samodzielnie. Bo ta sklepowa bywa zakwaszana octem, a to już nie jest to samo, a ja jestem na ocet w kapuście kiszonej wyczulona, ponieważ pamiętam doskonale smak kapusty kiszonej, ukiszonej samodzielnie przez babcię. No i teraz, jeśli będę niesprawiedliwa, to z góry przepraszam, ale uważam, że dodawanie octu do kapusty to zwykłe oszustwo. Także ja w tym roku kiszę kapustę sama, a jest to niezwykle proste. Musimy ją poszatkować, dość cienko. Jeżeli nie mamy szatkownicy do kapusty, to może to być kłopotliwe, ale jak się postaramy, to główkę kapusty naprawdę w pół godziny można cienko poszatkować. Przesypujemy ją solą i ugniatamy. I to ugniatanie jest bardzo, bardzo ważne. Trzeba ją ugniatać, wyciskać. Tak bardzo mocno, naprawdę kilka minut, do momentu, aż puści sok. Bo ten sok jest bardzo ważny. I następnie taką gniecioną, posoloną kapustę przekładamy, no najlepiej do kamionki albo do szklanego naczynia. Dociskamy talerzykiem. Na talerzyku stawiamy najlepiej kamień, żeby już tak było tradycyjnie. Musi to być coś ciężkiego. Może to być na przykład słoik z wodą. Chodzi o to, żeby ten sok, który wspominałam, że jest taki ważny, żeby on wypłynął na wierzch i przykrył całą tą poszatkowaną kapustę. Czekamy 4-5 dni i pyszna, zdrowa kapusta, najlepsza na jesień i zimę, najlepsze źródło witaminy C, jest gotowa. No ale znam takich, którzy nie lubią kapusty kiszonej. No to dla tych wszystkich włoski pomysł na zdrowie ma Marco Ghia. I gorgonzola jeszcze, znasz gorgonzola, na pewno takie pleśniowe, takie, które wszyscy znają. Gorgonzola, o dziwo, jest dla mnie bardziej bliżej jogurta niż sera prawie, bo ilość laktobakcyli, które ma w środku, jest ogromna. Plus są tej pleszcze i on działa naprawdę jako probiotyk prawie. We Włoszech czasami lekarze ci mówią po kuracji antybiotykowej, żeby zjeść troszkę gorgonzoli, bo to jest naprawdę jest jakaś bomba fantastyczna do układ pokarmowy i po prostu jest super mega zdrowy taki ser. Także kapusta kiszona, czy ta fantastyczna bomba dla układ pokarmowy, czyli gorgonzola, co kto lubi, ale w okresie jesienno-zimowym proszę szczególnie dbać o to, co na talerzach układamy. Dziś taki apel. Apelowała Katarzyna Pruchnicka. Dziękujemy. Dziękuję. Autopromocja. Jest jednym z najstarszych miast w Polsce. Jan Długosz twierdził nawet, że najstarszym. To tu produkowano kiedyś najsłynniejsze polskie fortepiany. Tu też znajdziemy pierwszą w Polsce ulicę z inteligentnym oświetleniem. Ponad 100 lat temu miasto zostało zniszczone, jednak udało się je odbudować. O Kaliszu, bo to o tym mieście mowa, opowiemy w kolejnej odsłonie cyklu Trójka wraca do korzeni. W czwartek, w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. Mariusz Krzemiński. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mocny aromat. Delikatny smak. Porozmawiajmy o kawie. Przy kawie. Katalog z najnowszą ofertą automatycznych ekspresów do kawy. Dostępny w sklepach Euro i na euro.com.pl. Każdy wielbiciel dobrej kawy znajdzie coś dla siebie. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflof. Farm. Chatka Świętego Mikołaja, słucham. Mówiłem, żebyś już tu nie dzwonił. Przykro mi, ale prezentu od Mikołaja nie będzie. Trzeba było być grzecznym. Dobra, ale nie wiesz tego ode mnie.

a u mnie dziś pisarz. Jeden z tych, którzy z największą lekkością potrafią pisać o absurdach i bólach życia. Pisać dowcipnie, ale i dojmująco. Także w trakcie lektury śmiejemy się, ale i też czujemy, że te zabawne historyjki może wydarzyły się naprawdę. Patrick DeWitt, proszę Państwa. Kanadyjski autor dziś żyjący w Stanach Zjednoczonych. Na koncie ma 3 powieści, a w Polsce wydano 2. Braci Sisters i Podmajordomusa Minora. Zawsze mam problem z wymową tego tytułu. Ta pierwsza to rodzaj pastiszu albo hołdu dla spaghetti westernów, Tarantino, może dla Don Quixota, a druga opowiada o nieco naiwnym, fajtłapowatym młodym człowieku, który trafia do tajemniczego zamku, gdzie zakochuje się w pięknej dziewczynie i stopniowo widzimy przemianę bohatera, tu z kolei absurd, groteska, gdzieś bracia Grimm, a może trochę Alicja w Krainie Czarów. Obie te powieści zresztą były obecne na naszej antenie. Rozmawialiśmy z Patrykiem, Michał Nogaś rozmawiał, ja rozmawiałem. A rozmowę z Patrykiem wczoraj, bo Patryk przyjechał na chwilę do Polski, zacząłem od tego, co przeczytałem w niedawnym wywiadzie, jakiego udzielił Guardianowi, to znaczy, że podobno nie korzysta z internetu. Czy jesteś zatem takim literackim celebrytą offline? Czy jesteś przeciwnikiem internetu i technologii? Niekoniecznie jestem temu przeciwny. Raczej chodzi o to, że nie pomagało mi to w zarządzaniu swoim czasem. Doszedłem do tego wniosku w trakcie pracy nad moją ostatnią książką, Podmajordomus Minor, kiedy to miałem kłopot z ukończeniem jej. Postanowiłem, że odetnę się od internetu, żeby lepiej się skoncentrować. Okazało się to słuszną decyzją. Poczułem, że mój umysł oczyścił się, a po ukończeniu książki zdałem sobie sprawę, że bez internetu jestem szczęśliwszy. Nie mam więc dostępu do sieci ani w domu, ani w telefonie. Nie mam telewizora. Korzystam za to z biblioteki, w której wypożyczam książki i filmy. Te oglądam na komputerze. Jeśli mam do załatwienia jakieś sprawy, idę do kawiarni i tam odpisuję na wiadomości. Mój kłopot z internetem polegał na tym, że spędzałem w nim cały swój czas. Nie mogłem się uwolnić. Teraz pracuje mi się i żyję efektywniej. No tak, ale też czuć wpływ obcowania z internetem w twoich powieściach, tak pełnych cytatów z literatury i popkultury, którymi przecież się żywi. Czy nie było tak, że internet w jakimś sensie pomógł ci jako pisarzowi? Być może rzeczywiście. Tym ciekawiej będzie mi teraz przekonać się, jak wypadam bez niego. Prawdopodobnie teraz moje książki będą nudzić czytelnika. Ale jeśli chodzi o poziom mojego osobistego szczęścia, to jest dużo lepiej. No tak, a kolejna powieść ma dotyczyć relacji dorosłego mężczyzny z matką. Żyją w jednym domu i razem idą przez życie. Na początku tej książki są bardzo zamożni, ale szybko okazuje się, że stracili wszystko. Reszta tej opowieści poświęcona zatem będzie ich próbom uporania się z tym, że stracili majątek. Dziać się będzie w Paryżu, dokąd przyjadą i gdzie zatrzymają się w wynajętym mieszkaniu. Wtedy właśnie podstawy ich życia zaczną się chwiać w posadach. Ale przejdą przez to razem i razem będą musieli się z tym uporać. To będzie trochę taki panegiryk na cześć miłości matek do synów i tego rodzaju relacji. Pracując nad tą książką, sporo myślałem o mojej mamie. Chyba lubisz sobie żartować ze swoich postaci. Ale z czułością. Generalnie lubię żartować z ludzi, w tym z siebie samego. Czerpię dużą radość z obserwacji tego wszystkiego, co może się nam przydarzyć w życiu. Te wszystkie wzloty i upadki, wzajemne niechęci, problemy. Zwłaszcza te, które sami sobie stwarzamy. To chyba jest najciekawsze. Lubimy utrudniać sobie życie. A poza tym traktujemy siebie śmiertelnie poważnie. I ja oczywiście również taki bywam. Dlatego tym bardziej dobrze jest uświadomić sobie absurdalność naszego pobytu na Ziemi. A czy ten pobyt, czy życie ma dla ciebie sens? Myślę, że czasami bardziej tak niż nie. Kiedy byłem młodszy, byłem w tym względzie mniejszym optymistą. Ale im więcej piszesz, tym bardziej zamieniasz się w obserwatora. Wszystko to, co dzieje się, traktujesz jako coś, co możesz zapisać na stronach swoich książek. Czuję się więc bardziej jak reporter, który zdaje relacje z życia, niż ktoś, kto aktywnie w nim uczestniczy. To dobra pozycja, choć czasami czuję się nieco wyłączony. Myślę, że chciałbym żyć bardziej tu i teraz. Ale to tylko drobna uwaga krytyczna. Cieszę się, że jest jak jest. But this is a small complaint. I'm happy with the way things have turned out. to Patrick DeWitt. A z rzeczy jeszcze istotnych powstaje właśnie film na podstawie Braci Sisters, czyli drugiej powieści Patricka. I uwaga, proszę Państwa, obsada. Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed, Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Rutger Hauer. Taka jest obsada jego filmu. A więc można się spodziewać, że ta prawdziwa sława, jeśli ktoś jeszcze Patricka DeWitta nie zna jakimś cudem, dopiero przed nami. Yeah, so they finished wrapping the... Zdjęcia zakończyły się w zeszłym miesiącu. Tuż przed ich zakończeniem wybrałem się na plan. Zdjęcia powstawały w Rumunii i w Hiszpanii. It's funny for me. Sorry. Trochę to zabawne, że właśnie w Rumunii. Tak, zbudowano tam scenerię Kalifornii z połowy XIX wieku. Też wydawało mi się to dziwne. Podobnie jak wiele rzeczy w świecie filmu. A ponieważ miałem za sobą długi lot z przesiadkami, nie mogłem zasnąć. Pojechaliśmy zatem prosto na plan. Na polu zbudowano San Francisco Anno Domini 1850. Tej nocy na planie było 300 statystów. Każdy miał inny kostium. Zresztą od tej strony to robiło wielkie wrażenie. Zresztą od tej strony robiło to wielkie wrażenie. Uświadomiłem sobie, że na planie, i to w każdej roli, są tu naprawdę najlepsi ludzie w swoim fachu. Od kostiumografów aż po obsadę aktorską. W braci wcielą się John Reilly i Joaquin Phoenix. Pamiętam, że wtedy na planie wzruszyłem się. Być może dlatego, że byłem zmęczony. A być może, bo zobaczyłem, że moją wizję ktoś wprowadza w życie, wnosząc swoją energię i talent. Mam dla Państwa książki Patricka DeWitta. Proszę napisać jan.niebudek@polskieradio.pl, a druga część rozmowy z autorem w Radiowym Domu Kultury w sobotę. Jan Niebudek wróci za tydzień. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta, aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. Nie chodzę nad żadną z rzek. Nie tłukę się w pociągu, który staje na każdej stacji. Nie jest mi zimno, nie jestem głodny, oddaliłem się tak. Tak, że dalej już nie można, nie szukaj mnie. Nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Podejdź do szafy, otwórz ją. Wyjmij z półki tę moją niebieską koszulę. Wyprasowaną, złożoną, rozłóż ją na stole. Rozepnij kołnierzyk, potem drugi guzik i trzeci. Widzisz to, co znalazłaś w środku? To właśnie ja. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Szukaj mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie znajdziesz mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. Nie szukaj mnie. Znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie znajdziesz mnie. Nie ma mnie nigdzie. Nie odjechałem do innego miasta. Nie szukaj mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. To właśnie ja. I Paweł Drozd jest już w studiu naszym. Jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A dziś, przypomnę, rozmawiamy o zmianach, które niesie nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych, rozporządzenie z zeszłego roku, które wejdzie w życie już 25 maja. Zmiany będą duże. W studiu wciąż mecenas Aleksandra Piotrowska. Państwo pytają i pytanie od słuchaczy, które się powtarza, to jest pytanie od przedsiębiorców, które dotyczy prawa do bycia zapomnianym. Jeśli klient zażąda usunięcia swoich danych, to czy to oznacza, że będzie też musiał być usunięty z faktur? A jeżeli tak, to co na to Urząd Skarbowy? Proszę Państwa, to ja tutaj w tym miejscu sprostuję to, czego pewnie w mojej wypowiedzi w pierwszym pierwszej części zabrakło, a mianowicie prawo do bycia zapomnianym, czyli tak naprawdę prawo do usunięcia naszych danych nie jest, proszę Państwa, prawem bezwzględnym. To nie jest tak, że jak wpłynie do nas taki wniosek o skorzystanie z prawa do bycia zapomnianym, to my od razu biegniemy i czyścimy wszystkie dokumenty i wszystkie systemy informatyczne. Prawo do bycia zapomnianym funkcjonuje w określonych sytuacjach wskazanych w nowych przepisach, wskazanych w RODO. Jeżeli, nawiązując do przykładu podanego tutaj przed chwilką, jeżeli mamy relacje z naszym klientem, mamy faktury i nie minął jeszcze okres wskazany przez odpowiednie ustawy, które wskazują dokładnie, ile przechowywać należy dokumenty dla Urzędu Skarbowego, no to wiadomo, to jest 5 lat. Tak, 5 lat plus 1, tak generalnie się określa, to wiadomo, że wtedy nie biegniemy i nie usuwamy tych faktur tylko dlatego, że ktoś od nas tego zażądał. I jeszcze raz powtórzę, prawo do bycia zapomnianym nie jest prawem bezwzględnym. Jeśli wniosek taki wpłynie, to zawsze najpierw się zastanawiamy, czy osoba żądająca rzeczywiście ma podstawę do złożenia takiego żądania, czy żądanie jest uzasadnione. Ostrzeżenie od słuchacza, który przewiduje, co może się wydarzyć po wejściu w życie tego rozporządzenia, czyli RODO 2018. Będą kancelarie prawne, które będą zatrudniały zespoły programistyczne, które będą włamywały się na serwery firm, które będą wypłacalne, a będą średnio miały zabezpieczone na przykład serwery z danymi osobowymi, żeby generować sytuacje właśnie, w których dane będą wyciekały, a potem będą w imieniu osób, których dane zostały wykradzione, pozywać te firmy w celu uzyskania odszkodowania. Na ile pani zdaniem takie zagrożenie dla przedsiębiorców jest realne w maju, od maja przyszłego roku? Mam nadzieję, że w stopniu znikomym. Zacznijmy od tego, że tego typu działanie będzie przestępstwem, tak? Włamywanie się do kogoś na serwery będzie się kwalifikowało pod przepisy z kodeksu karnego. Więc to już jest działanie przestępne. Miejmy nadzieję, że nie będzie tego typu zachowań na rynku, tak? No jeżeli ktoś podejmie się takiej działalności, no to przede wszystkim wiąże się ona z ogromnym ryzykiem i jest po prostu bezprawna. Nie życzyłabym sobie tego, żeby RODO doprowadzało do takich patologicznych sytuacji. Słuchaczka pisze, że niedawno zmieniła numer telefonu. Nikt, nawet rodzina i bliscy znajomi, nie widzieli i nie znali tego numeru. Tymczasem pół godziny po rejestracji numeru dostała nasza słuchaczka SMS reklamowy od pewnego serwisu randkowego, więc pewnie doszło do jakiegoś przekazania danych osobowych. Pytanie, czy od maja przyszłego roku można coś z tym zrobić, na przykład kontaktując się z takim serwisem? Nie tylko od maja, ale już teraz możemy coś z tym zrobić na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów. To, co się, mam nadzieję, zmieni właśnie od maja, to, że takich sytuacji już nie będzie. To znaczy, że ryzyko sprzedawania, bezprawnego przekazywania naszych danych będzie zbyt duże i nie będzie się opłacało. RODO 2018, czyli nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego dotyczące kwestii ochrony danych osobowych, od maja przyszłego roku wchodzi w życie. A Państwa i moim gościem była Aleksandra Piotrowska z Fundacji Wiedza to Bezpieczeństwo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. My za dzisiaj dziękujemy. My, to znaczy Anna Regulska, Sylwia Hej, Natalia Grzeszczyk. I życzymy bardzo udanego wtorku, ale są bardzo ważne pozdrowienia i życzenia, które mamy do przekazania dla naszego 3-letniego słuchacza Wojciecha. Życzymy powodzenia na przedszkolnym balu misia. Dziękujemy. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Jakub Małecki. Rdza. Czytają Danuta Stenka oraz Bartosz Porczyk. Muzyka Steve Nash. Odcinek drugi. Z pogrzebu nie pamiętał prawie nic. Tylko raz zapytał, gdzie są rodzice. On chce do rodziców. Gdzie jest mama? Tylko raz. Ktoś go mocno trzymał za ręce. Wujkowie, ciotka, sąsiedzi, wszyscy pochylali się nad nim. Szymuś. Szymuś. Szymuś, kochany. Kochany, Szymek. Szymuś. Odpowiedzieć nikt nie chciał. Dopiero kiedy się trochę uspokoił, ciocia Ala spod Trójki, która mu kiedyś zrobiła taki dobry omlet z miodem, przytknęła mu czoło do czoła i z zamkniętymi oczami powiedziała cicho: Bozia wzięła ich do siebie, kochanie. Babcia Tosia zabrała go sprzed kaplicy i z cmentarza. Nic nie mówiła, jak to ona. Ściskała go tylko za rękę i patrzyła przed siebie. Wsiedli do samochodu, pojechali pod budkę z lodami. Zapytała, czy chce wanilię czy kakao. Siedzieli na ławce przed ratuszem i jedli lody. Ona małe, on średnie, mieszane. Bo w średnich i w dużych pan z budki godził się łączyć smaki. Szymek jadł średnie po raz pierwszy w życiu. Wrócili do domu babci, a wieczorem ktoś przywiózł mu jego zabawki i komiksy o Asterixie, Lucky Luke'u i Tytusie. Nie opuszczali go ani na chwilę. Kiedy wreszcie zostawili go samego, bo uznali, że śpi, zebrał najcenniejsze zabawki i zaniósł je do łazienki. Babcia zapytała przez drzwi, czy się dobrze czuje i czy wszystko w porządku, a on odpowiedział, że czuje się dobrze, bo w porządku przecież nie było nic. Otworzył pralkę i schował wszystkie zabawki do środka. Potem zasnął naprawdę, a później było już to drugie życie, bez miasta, bez rybek, komiksów i rodziców. Następnego dnia rano babcia poprosiła, żeby poszedł z nią do królików i przepiórek. Chciałby pomóc, prawda? Nie chciał, ale skinął głową. Przepiórek nie lubił, królików nie cierpiał. Były wielkie, gwałtowne. Jeden go kiedyś ugryzł. Chodziły po swoich drewnianych klatkach, czasem tupały dziwnie, czasem uciekały. Nie rozumiał, po co jej babcia trzyma i w ogóle po co to wszystko. Nagle się rozpłakał i usiadł na ziemi. Babcia podniosła go i poprowadziła do domu. Króliki stały się nieważne. Zrobiła mu kakao, sobie też. Usiedli na kanapie, włączyli telewizor. Musisz być teraz bardzo odważny, powiedziała tylko, a potem patrzyli na teleturniej. Szymek pił powoli kakao, spoglądał to na ekran, to na babcię i czekał, aż coś się stanie, bo przecież coś musiało się stać. Ale nic się nie działo. Minął miesiąc i dalej nic. Tylko babcia Tosia, odwiedziny różnych wujków i ciotek, sąsiedzi, cmentarz, króliki, przepiórki, targ, zakupy w mieście. Nic więcej, nic. Czasami dość już miał tego czekania. Chciał, żeby mama go zawołała na oblizywanie drewnianej łyżki po mieszaniu ciasta na murzynek. Chciał, żeby tata pozwolił mu usiąść obok siebie przy stole w dużym pokoju i patrzeć, jak robi to, co ludzie nazywali najbardziej niezwykłym hobby na świecie, a w czym on sam widział jedynie kolumny cyferek. Bywało też, że nie miał już siły i czuł, jakby w ogóle go nie było. Siedział przed domem albo w swoim pokoju, który przecież wcale nie był jego, i znikał. Ale szybko zrozumiał, że na długo tak zniknąć się nie da. Tamtego dnia babcia zostawiła go przed telewizorem i wróciła do królików. Później krzątała się po domu, jakby się bała choć na chwilę nic nie robić. W końcu wzięła się do prania, to znaczy chciała. Szymuś, a dlaczego schowałeś zabawki do pralki? Zerwał się wtedy z kanapy i pobiegł do łazienki, otworzył pralkę. Na pewno już ich nie ma. Na pewno już zabrane. Ale nie, jednak były. Powiedział jej, że już tak nie chce, że niech już wrócą. Bardzo prosi, będzie grzeczny. Powiedział też, dlaczego i przed kim ukrył zabawki. Doktor leżał w ubraniu, w dłoniach gniótł wymiętą książkę. Najbardziej na świecie chciał zasnąć, zemdleć albo przynajmniej zalać się w trupa. Od pogrzebu Elizy i Telka nie napił się już ani razu, choć właściwie przecież mógłby. Dziś były jego urodziny, 65. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Od kilku lat pożerał w kółko tę samą książkę. Tę cholerną, przepiękną, niebezpieczną, cudowną, niepozorną i słodką książkę, od której wszystko się zaczęło. Po raz kolejny pomyślał, że gdyby nie ta książka i gdyby nie jego idiotyczne marzenie o wyjeździe do Berlina, może Eliza i Tedek wciąż by żyli. Wyjechać miał tego samego dnia, kiedy oni... Nie, to niemożliwe, absurdalne, niedorzeczne, niemożliwe. Ale już dawno temu przyzwyczaił się przecież do rzeczy niemożliwych. Mógł tłumaczyć to sobie jak chciał, lecz w środku bezsennej nocy i tak przypomni sobie znowu. Rodzice Szymka zginęli w wypadku przez niego. Odłożył książkę na podłogę. Myślał, co by było, gdyby ten jeden raz zrobił coś innego niż to, co robić trzeba. Kim mógłby się wtedy stać? I o tym, kim stał się dawno temu. Nie zawsze był doktorem. Kiedyś miał na imię Michał i nikt nie nazywał go inaczej. Michał. A matka mówiła nawet Michaś. Parę dziewczyn zresztą też. Teraz już tylko doktor. Przez tamten jeden cholerny wieczór. Usłyszał pukanie do drzwi. Otworzył. Tośka. Chyba po raz pierwszy od wypadku. Wejdziesz? Jak ty się czujesz, co? Pomóc ci jakoś? Patrzyła na niego tym swoim wzrokiem, który dobrze znał. Co robisz? Zapytała. No, a co ja mogę robić? Bo potrzebuję, co byś ze mną do miasta pojechał. Teraz? Pralkę muszę kupić. Wyjechali na obwodnicę kilkaset metrów od miejsca wypadku, tak jak już zawsze będzie się wyjeżdżać z Hojen. Kilkaset metrów od miejsca wypadku. Odezwała się dopiero, kiedy mijali stację benzynową. On się boi, że mu Bozia zabawki zabierze. Słucham? Szymek się boi. Bo mu zabrała rodziców, to się boi, że i zabawki zabierze. I pochował je w pralce. No co mam zrobić? Przecież mu nie każe ich wyciągać. Niech sobie je tam trzyma. Nową pralkę ustawili w korytarzu na górze między łazienką a pokojem, który przeznaczyła dla Szymka. Zabrała się do prania. Przyniosła z łazienki ubrania, rzuciła je na podłogę, same czarne. Zakryła twarz rękoma i oddychała głęboko. Nie wolno ci, Tośka, ani mi się waż. Machnęła ręką, tą bez dwóch palców, i upchnęła wszystko w nowej pralce. W pokoju obok Szymek leżał już w łóżku. Może spał, może jeszcze nie. Zajrzała. Jeszcze nie. Stała w progu i patrzyła na to drobne, 7-letnie ciało. Tylko jednego człowieka naprawdę w życiu kochała. Niewidzialnego człowieka, który od dawna miał 43 lata i więcej już mieć nie będzie. A teraz on, ten mały chłopiec, którego chyba bardziej żałowała niż kochała, chociaż chciałaby inaczej. Nie śpisz, Szymek? Pokręcił głową. Bo wiesz, nową pralkę kupiłam. Ale tamtą oczywiście zostawię, to sobie, no, jak tam chcesz. Chciałam ci się zapytać, czy nie będzie ci przeszkadzać, jak teraz nastawię pranie. Wciąż patrzył za okno, jakby jej tu w ogóle nie było. Chyba nie, powiedział. To nastawię. Jakby ci przeszkadzało, zawołaj mnie, to wyłączymy. Nie musimy być tacy aż znowu czyści. Od razu pożałowała, bo ani to nie zabrzmiało śmiesznie, ani nic. Zresztą nigdy nie miała poczucia humoru. On jednak pokiwał głową i uśmiechnął się lekko. Chyba po raz pierwszy, od kiedy zostali we dwoje. Kiedy wreszcie położyła się do łóżka, policzyła dni na palcach i uświadomiła sobie, że Michał miał dzisiaj 65. urodziny. 65 lat. Przecież nie może mieć tyle. Bo sama go prowadzała na spacery, kiedy dopiero uczył się mówić. Pamiętała jego jasną czuprynę